John Hopkins podwójnie. Za pierwszym razem to nagranie wspólne Luminous Spaces z Kalili Owens w wersji radiowej, ale odbijemy sobie jeszcze wersję oryginalną, dłuższą, bardziej rozbudowaną, a potem John Hopkins i jego utwór już znany doskonale, starszy Everything Connected. Jeszcze jeden utwór wyjęłam z przeszłości i w ogóle, szczerze mówiąc, muszę ustalić, co się dzieje z tym projektem artystycznym, jednym z wielu, które wiążą się z Radkiem Krzyżanowskim, obok na przykład zespołu Camp, czy produkcji dla jakichś innych artystów już spoza tych układów z nazwami. A zatem Withdraw A przypominamy na antenie, teraz w programie PS na antenie trójki. On Site to tytuł nagrania, Withdraw A, duet nasz, nagrany sprzed lat. Tytułu teraz podać na stronie internetowej nie mogę, ale tak jak już mówiłam wcześniej, mam nadzieję, że to się zmieni. Withdraw A zostawiamy za sobą i skaczemy w stronę tych artystów, którzy korzystając z rozmaitych środków, może nie tak konsekwentnie elektronicznych jak w przypadku Withdraw A, także budują taneczną i bardzo porywającą sytuację. Jako Eino Kalevi rozgrzewać się będzie powoli, ale warto dać mu szansę. Thank you.

jako Eino Kalevi rozpoczął ten segment programu PS na antenie Trójki i tutaj z kolei motywem przewodnim był dotyk. Nie wiem, czy to się tak ujawniło wprost, ale jeżeli ktoś teraz już z tą wiedzą wysłucha tych utworów jeszcze raz, to znajdzie to połączenie. Out of Touch, jako Eino Kalevi'ego i Cats and Dogs, nagranie też już dosyć dawne, Good Touch, i to za nami. Za nami także dzisiaj, to pewnie dla tych poszukujących nowych dźwięków, premiera w internecie nowego utworu Wacława Zimpla. Wacław Zimpel należy do tych artystów, których od bardzo dawna śledzę i uważnie nasłuchuję, co nowego im się przydarza. Z Wacławem jesteśmy już umówieni na rozmowę, więc w programie alternatywnym z pewnością posłuchamy i Wacława, i nowej muzyki. Myślę zresztą, że wcześniej posłuchamy nowej muzyki, a potem posłuchamy jego opowieści o tym, jak ją tworzył. Dziś wieczorem jeszcze nie, właściwie dziś nad ranem, w zależności od tego, kto w jakim czasie żyje. W każdym razie teraz wspominam Wacława w jego współpracy z Kubą Ziołkiem. No a tak jak mówię, w internecie do posłuchania nowiutki, świeżutki utwór z zapowiadanej na 31 stycznia najnowszej płyty Wacława Zimpla. So for the world to go. urod Wacława Zimpla, Sign Tapes, do posłuchania w internecie. To była wyprawa w przeszłość, nie tak daleką. Zimpel i Ziołek Memory Dome z ich wspólnej płyty. No a jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to właśnie dobiega końca i w finale utwór, który przywołał ostatnio film w moim życiu. Film przywołał wiele muzyki. Szczególny film, zresztą pisałam o tym na profilu facebookowym PS Gra, tak nas można znaleźć. Może komuś sprawi przyjemność poszukanie w głowie, gdzie w ostatnim czasie ten właśnie utwór został wykorzystany, a na pewno odpowiedzi padną w najbliższym programie alternatywnym, bo także więcej muzyki z tego obrazu pojawi się z pewnością. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, do usłyszenia, a może dzień dobry i miłego słuchania dalszego Trójki tym, którzy właśnie zaczynają dzień.